مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے سچی محبت کرے. اور سچی محبت کا زاویہ کیا ہے بھلا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسہ. اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے. تو یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا کوئی احترام کرے تو آپ کو سب سے پہلے ہی دیکھنا ہے کہ میں کس کو احترام دے رہا ہوں. اگر آپ پسند کرتے ہو کہ میری عزت ہو, آپ پہلے دوسرے کو عزت دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھے مقام پہ چلا جاؤں تو آپ دوسرے کے لیے بھی کوشش کریں کہ اللہ اس کو بھی اچھا مقام دے دے. اور یہ ایک حقیقت ہے, کھیل میں کھلاڑی رنگ پیدا کرتے ہیں. اگر انسان ایک اچھا بن جائے باقیوں کے لیے سوچے ہی نہ تو کیا کھیل جیت سکتا ہے؟ تو یہ زندگی کا سفر جو ہے یہ خوبصورت بنتا ہی اس وقت ہے جب انسان اپنے جیسے خود بھی اچھا بنے اور اچھا بننے کی ایک پوری پلاننگ پیش کرے. دوسرا تقاضا جو شریعت نے بیان کیا ہے اسلامی اخوت کا, مومن مومن کا چونکہ بھائی ہوتا ہے, اس کی خیر خواہی کرنا, اس کو نیکی کا حکم کرنا, اس کو برائی سے روکنا, یہ اس کا تقاضا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, پوری انسانیت خسارے میں ہے